na yon kadima e. Mama bota yo apesa yon kombo princess. Kingo mwambe kitoko ya manji. Etoile ya fami babo yo banda nangay. Na kolanda yo te suka molongo e. Kadika belangande motema mama oh oh. Kadika belangande motema mama oh oh. Mama oh. Hadi mana senga kio permission na kende mobembo sima ya sanza na kozonga e. Hadi mana senga kio zelanga e. Soki na uti mobembo na kuta yo. Makambo manso leloko mabongwani balobi na ngai obali tuza. Oh, gana zwine shop na motema e. Kadika belanga de motema mama oh oh. Kadika belanga de motema mama oh oh. Mama oh. Soare ya suka tozala kabiso mibale. Loboko na kingo sheri okone na nenanga imama e. Gai pelo kona yo susi ele inzoto. Na pesa ki yodo pete oti ala mosa pie. Ola kisaka loko la karte ya citoyen. Batika kotungi sayo ozali okipe. Makambo manso le loko mabongwani. Balo binangai obali mao. Onga na zwine shok na motema e. Kadika benanga ne motema mama o o. Kadika benanga ne motema mama o o. Mama o. Katoza la kabiso mi bale. Loboko na kingo sheri okone na lenanga imama e. Kai pero kola yo susi ele inzoto. Na pesa ki olo pete oti ala mosa pie. Ola kisaka loko la karte ya citoyen. Batika kotungisa yo ozali okipe. Makambo manso le loko mabaluki. Balo binangai obali kadie. Oh, gana zwine shok na motema e. Kadika belanga de motema mama oh. Kadika belanga de motema mama oh. Mama oh. Bato ya mokili mitema lokoso. Gana teki zoto e. Ebele ya basi bato. Kadima, oh, di bonga nanga kokwana, bozela kisena kende mopembo he. Kadi oh ya mama, nani alambinga inga ina kati ya bolingo na biso, bolingo boinga na kati ya mpongi, gana zala kikolala he. Bate a mokili bale minga na bomba na tele no banyo koni. na mikaka ngayo. Oh, diponka na nga kokana. Kozela kise na kende mbobe mboe. Kadi oh ya mama. Matiti ya misolo kola seleri. Kingo mwambelo kola Santa Maria he. Dina nini ni kama poye, nina ni kakanga yo. Oh, kadi oh ya baba. Sware ya suka toza laka biso mi bale. Loboko na kingo sheri okole na nilangai. Bambula na banka keto no kela kabiso mibale. Epa ya perbushe toza la kabiso mibale. Na voitire ya mudizo toza la kabiso mibale. Kanina singa kise motimba mama o oh, oh. Kanina singa kise motimba mama o oh, oh. Asuka toza na kabiso mi bale. Loboko na kingo sheri okole na le nangai mamae. Ngai peloko na yo susi ele nzoto. Na pensa ki oro pete otia na mosa pie. Ola kisaka loko la karte a citoyen. Batika kotungisa yo ozali okipe. Maka bomaso le loko mabongwani. Balobi nangai obali kadima. Oh, nga na zui de shok na motemai. Kadika belanga de motiba mama oh oh. Kadika belanga de motiba mama oh oh. Mama oh. Bato ya mokiri mitema no koso. Nga na teki nzoto e. Ponise kadima, oh di boka nanga boka na, bozela kise na kende mo bembo he. Kadi oh ya mama, nani alaminga inga ina kati ya bolingo na biso, bolingo boinga na kati ya mpongi, gana zala kikolota kadi oh. Zala kikola la e kadima e. Kadi oh ya mama. Sware ya suka to zala kabiso mibale. Loboko na kingo sheri okole la le langai. Bambula na banka keto no kela kabiso mibale. Epa ya perbushe to zala kabiso mibale. Na voiture ya mudizo tozala kabiso mibale. Kadina senga kise motimba mama o oh, oh. Kadina senga kise motimba mama o oh, oh. Yona uzali kokende.